To nagranie wykonywane przez groźnie brzmiący projekt The Space Invaders ukazało się w roku 97. Płyta, jak wiele nagrań z końca lat 90. opiera się na samplach. W tym wypadku są to fragmenty nagrania Boba Jamesa, Westchester Lady. W drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce pojawi się sporo nagrań opartych na samplach. Nazywam się Norbert Bożym, występuję w projektach Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć od 15 lat na antenie radiowej Czwórki. We'll be right back. We'll be right back. Blow like a kiss when I want to say.